बंध मिथ्या है, मिथ्या तो होता है त्रैकालिक मिथ्या अत्यंताभाव प्रतियुक्त, तो बंध से अत्यंताभाव प्रतियुक्त रूप मिथ्या थी, अत्यंताभाव प्रतियुक्त रूप मिथ्या है, प्रतियुक्त रूप मिथ्या बंध मिथ्या है। तद अभावार्थम यत्न न क्या, तद अभाव अत्यंताभाव के लिए यत्न नहीं होगा, अत्यंताभाव का प्रत्येक है बंध, तो बंध का अत्यंताभाव करने के लिए प्रयत्न करना है। अत्यंताभाव की उत्पत्ति होती है क्या, अत्यंताभाव नित्य है, तो बंध का अत्यंताभाव यदि अत्यंताभाव का प्रत्येक है बंध, बंध यदि नित्य है तो अत्यंताभाव का प्रत्येक है, अर्थात बंध का अत्यंताभाव नित्य है तो अत्यंताभाव के लिए यत्न क्यों करना, तदभावार्थ का बंध भावार्थम अत्यंताभावार्थम, बंध के अत्यंताभाव के लिए यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंताभाव से असाध्यता, अत्यंताभाव साध्य है क्या, साध्य नहीं, तो बंध की निवृत्ति के निवृत्ति नहीं होगी, जैसे सत्य विषाण है, सत्य विषाण है तुच्छ है, जैसे बंध मिथ्या है तुच्छ है, तो उसका निवृत्ति या सत्यविषाण के अनाथ क्या होगा, यत्न नहीं होगा। तो कहेंगे अत्यंताभाव बंध का अत्यंताभाव के लिए निवृत्त नहीं करते, अत्यंताभाव की प्रतीति के लिए, अत्यंताभाव तो नित्य है किंतु अत्यंताभाव का ज्ञान के लिए यत्न करेंगे, अतएव न प्रतीत अभाव नहीं, बंध प्रतीत अभाव, बंध की प्रतीत होती है नहीं, बंध प्रतीत के अभाव के लिए यत्न करें, बंध का अभाव नित्य है प्रयत्न साध्य नहीं, बंध की प्रतीत होती सुख दुख प्रतीत होती, प्रतीत अभाव के लिए यत्न करना, कहते प्रतीति का अभाव तो अत्यंत अभाव है, वो भी तो मिथ्या है, प्रतीति मिथ्या है ना नहीं, उसका वो भी मिथ्या उनके अत्यंत अभाव का प्रतीक, उसका अत्यंत अभाव है वो भी नित्य है, सत्या भी मिथ्या था, वेदांति तो नित्य नहीं है किंतु अत्यंत अभाव तो उत्पन्न नहीं होता है, मिथ्या था सत्या भी मिथ्या था, सत्या प्रतीति, प्रतीति भी मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी मिथ्या है, और जब ये निवृत्त नहीं होता है अनिवर्त्य जो मिथ्या वो यदि बंध होगा, अनिवर्त्य होकर के मिथ्या होकर यदि बंध हो जाएगा प्रतीति, मिथ्या बंध मिथ्या है, मिथ्या होने पर निवृत्त नहीं होने पर वो मिथ्या होने पर भी यदि बंध होता है तो मोक्ष भी बंध प्रतीत्या सदशा भी आती जाती है बंधा बंध, मोक्ष होने पर ही बंध की प्रतीति होगी, अभी यदि प्रतीति मिथ्या होने पर प्रतीति होती है, प्रतीत अभाव भी मिथ्या है, प्रतीति भी मिथ्या है, मिथ्या से अत्यंत अभाव का प्रत्येक है, प्रतीति मिथ्या होने पर भी यदि बंध की प्रतीति होती है मोक्ष में भी बंध की प्रतीति होगी, तो बंध मोक्ष दशाया मतलब मोक्ष दशाया में भी प्रातिभाषी को बंध चाहिए, जैसे अभी बंध की प्रतीति होती है तो बंध वास्तव नहीं होने पर ही प्रातिथि का बंध मानते हो, तो प्रतीति तो मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी यदि निवृत्त नहीं होकर के बंध मानेंगे प्रतीति भी बंध मिथ्या है तो वो मिथ्या हो तो अभी जैसे प्रतीति और मुख्य काल में भी इसे प्रतीति रहेगी प्रातिभाषिक बंध मानना पड़ेगा। अतः पारमार्थिकत्व आकार में मिथ्या तो जो बंध मिथ्या है पारमार्थिकत्व नहीं, व्यावहारिक बंध तो है पारमार्थिकत्व न व्यावहारिक प्रपंच नहीं है, ये अत्यंताभाव है, बंध का जो अत्यंताभाव कविकालिक अत्यंताभाव होता है जो व्यावहारिक सत्ता मानते तो अत्यंताभाव कैसे होगा, व्यावहारिक का अत्यंताभाव कैसे होगा, व्यावहारिक विधि काल में व्यवहार काल में है कविकालिक अत्यंताभाव कैसे होगा, इसलिए कहते बंध पारमार्थिकत्व नास्ती, इसी प्रकार प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिकत्व में नहीं है, इसी प्रकार बंध व्यावहारिक प्रपंच पारमार्थिकत्व में नहीं, पारमार्थिकत्व आकार में इसका मिथ्या तो कहेंगे निवृत्ति, स्वरूपण तो निवृत्ति रहेगा, स्वरूपण तो बंध की निवृत्ति होती है, बंध की निवृत्ति घट का नाश हो गया तो निवृत्ति होगी बंध का, और मिथ्या बंध किस प्रकार पारमार्थिकत्व में मिथ्या है, पारमार्थिकत्व में अत्यंत अहगपति पारमार्थिकत्व में बंध नहीं है, व्यावहारिक बंध है उसकी निवृत्ति हो जाती है, स्वरूप निवृत्ति हो जाएगी, स्वरूपेण तो निवृत्ति रेव एक प्रकार से न तो मिथ्या तो स्वरूप तो बंध मिथ्या नहीं, पारमार्थिकत्व में बंध मिथ्या स्वरूप तो बंध की निवृत्ति हो, यह सिद्धांत का न सत्या स्वरूप बाधना स्वरूपा बाधा भी बोलते जो तथ्य निवृत्ति है बंधे की निवृत्ति वो तो स्वरूप अबाधना भी तथ्य उपपत्ति स्वरूप का बाध बंध स्वरूप का बंध स्वरूप का बाध नहीं हो स्वरूप के बाद नहीं होने पर भी तथ्या उपपत्ति निवृत्ति उपपत्ति निवृत्त होने के लिए तथ्या उपपत्ति के साथ आचरण निवृत्ति उपपत्ति स्वरूप का बाध नहीं होने घट का बाध नहीं होने पर घट का नाश हो सकता है घट का जो नाश मुद्गर कराती घट नाश हो घट का बाध होता है बाध नहीं होने पर भी निवृत्ति हो सकते नहीं तथ्या का अर्थ निवृत्ति है स्वरूप स्वरूपाबाधेना भी उपपत्ति स्वरूपत अबाधेना भी निवृत्ति उपपत्ति बंध स्वरूप का बाध नहीं होकर के अभाव निश्चय नहीं बंध का बाध नहीं होकर के भी निवृत्ति हो सकती तो निवृत्ति हो जाने से उसको घट को मिथ्या नहीं कहते घट का नाश होता है तो घट को मिथ्या तर्क में मानते हैं इसी प्रकार बंध की निवृत्ति हो जाए स्वरूप का बाध नहीं होगा तो मिथ्या नहीं हो इसी चेतन सत्य से ब्रह्मण निवृत्ति दर्शन सत्य की निवृत्ति होती है ब्रह्म सत्य ये निर्विवाद है घटपटा के व्यावहारिक प्रपंच में सत्य तो निर्विवाद है निर्विवाद है ज्ञानी व्यावहारिक प्रपंच में सत्य तो मानता है ये वेदांति नहीं मानता द्वैतवादी सत्य तो मानते हैं तो सत्य ब्रह्म है इसमें कोई विवाद नहीं जो सत्य है उसकी निवृत्ति होती है निवृत्त दर्शन है स्वरूपतः मिथ्या यदि नहीं मानेंगे तो निवृत्ति नहीं हो सकती सत्य की निवृत्ति नहीं होती स्वरूप से मिथ्या नहीं मानेंगे मिथ्या तो अभावे निवृत्त आएगा निवृत्त नहीं हो सकती इसलिए बंध मिथ्या है बंध में मिथ्या तो रहेगा तो निवृत्ति का अनुकूल है निवृत्ति का प्रतिकूल नहीं मिथ्या की वस्तु की निवृत्ति होती है बंध सर्वतः यदि मिथ्या नहीं मानेंगे तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी सत्य की निवृत्ति नहीं होती पूर्व पिछले ने कहा जो स्वस्थ विषाण की तुल्य हो गया उससे उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो सिद्धांत कहता है स्वस्थ विषाण के विलक्षण ही बंध जो मिथ्या नहीं मानेंगे तो निवृत्ति नहीं होगी सत्य की निवृत्ति नहीं होती न तो तदर्थम प्रवृत्ति अनुपति मिथ्या बंध निवृत्ति के लिए मिथ्या बंध बंध मिथ्या है मिथ्या बंध की निवृत्ति के लिए बंध मिथ्या है मिथ्या बंध की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति मिथ्या बंध की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी इसे न अभिषान साक्षात्कार अनंतरम सत्य जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है निश्चय हो गया बंध मिथ्या है मिथ्या बंध निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं होगा और वो अधिष्ठान साक्षात्कार के पहले बंध मिथ्या करके निश्चय हो जाता है सत्य सुख दुख होता है जैसे कंठ में सोना है हार माला है जब उसका विस्मरण कर दिया उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं नहीं प्राप्त होने के बाद प्रयत्न व्यर्थ है तथा तुरंत साक्षात्कार के पहले प्रवृत्ति होती है ज्ञान के लिए कंठगत विस्मृत चामीकर प्राप्त है कंठगत है चामीकर हार विस्मृत विस्मरण हो गया उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति होती है नहीं होती है इसी प्रकार भ्रम बाधक ज्ञान उत्पत्ति प्रवृत्ति उत्पत्ति भ्रम का बाधक ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज्ञान की उत्पत्ति जिस बंध निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी बंधनाट के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी अत्यंत अभावाधिकरण से प्रत्येक का निवृत्त की उपाधिता है अत्यंत अभाव जहाँ रहेगा वहाँ घट का ध्वंस होता है कहाँ कपाल में अपने समवाय कारण ध्वंस होता है प्रागभाव घट का कहाँ रहता है कपाल में और जहाँ प्रागभाव ध्वंस रहता है वहाँ नया जी लोग का तो अत्यंत अभाव नहीं रहेगा घटोत्पत्ति के पहले घट का अभाव है कपाल में उस अभाव का नाम है प्रागभाव अत्यंत अभाव नहीं रहेगा किंतु नव्य नायक ने कहा प्रायभाव के अधिकरण में अत्यंत रहने में कोई विरोध नहीं अत्यंत रह सकता है तो अत्यंत भाव अधिकरण में प्रत्येक रहता है नहीं घट अत्यंत भाव का अधिकरण कपाल वहाँ घट रहता है अत्यंत नहीं उसको नीचे नहीं अत्यंत तो रहेगा घट काल में अत्यंत अत्यंत नीचे अत्यंत की प्रतीत नहीं होती घट उत्पन्न होने के बाद अत्यंत की प्रतीत नहीं होती किंतु अत्यंत हाव नित्य है यहाँ घट अभी यहाँ घट है अत्यंत हावे अभी अतंत्र आ गए, अभी घट लाकर हो गया, घट का अतंत्र आ गए, नष्ट हो गया, चला गया कहीं। अभी अत्यंत अभाव था, घट को रख दिया, अत्यंत अभाव नष्ट हो जाएगा कहीं चला जाएगा, अभाव में क्रिया नहीं हो सकती कहीं जाने का, और नष्ट हो जाएगा कहीं अत्यंत अभाव वो निश्चय है, इसे घट ला कर रखेंगे तो भी अत्यंत अभाव रहेगा, तो क्यों प्रतीत नहीं होती, उसका ज्ञान क्यों प्रमाण नहीं होगा, अत्यंत अभाव रहने पर उसका संबंध नहीं रहता, ऐसे तारीख को बताते हैं। अत्यंत अभाव अधिकरण प्रत्येक जैसे रहता है निवृत्ति ध्वंस भी हो जाएगा, पहले प्रतिपादन कर दिया न तो तैकालिक निषेध प्रतियोगी में तुच्छे निवृत्ति न दिशा यदि कथम तादृश प्रपंच त्याग जो तुच्छ है ससुविचान बंध्यापुत्र किस काल में रहता है, किस काल में रहता है, त्रैकालिक निषेध तीनों काल में कभी भी ससुविचान बंध्यापुत्र नहीं, त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी तुच्छ तुच्छ ससुविचान की निवृत्ति होती बंध्यापुत्र मर जाता है कभी तो उसकी निवृत्ति नहीं, तुच्छ की निवृत्ति नहीं होते हो, तो प्रपंच भी कैसे तुच्छ है उसकी निवृत्ति कैसे होगी, कथम तादृशी प्रपंच साह क्या सा क्या था निवृत्ति कैसे होगी, इसे नवाच्यम यथा कथन चीज सजातीय अदर्शन क्या प्रयोजन था, कुछ ले करके सजातीय जैसे ससिता कभी तीनों काल में इसकी प्रतीत नहीं होती कभी नहीं, और बंध तीनों काल में है नित्या कहते इतने सजातियों को लेकर के सजातीय अदर्शन अप्रयोजक वो हेतु व्याप्त नहीं होता, व्याप्त नहीं होता है, अन्यथा यदि इसे सजातीय को लेकर के दोष दोगे घट का नाश होता ना नहीं, किस किस का नाश होता है विचार करें, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है आत्मा की उत्पत्ति होती है, आकाश की उत्पत्ति होती है तार्किक मत में उनका नाश नहीं होता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका नाश नहीं होता, इसलिए प्रागह की उत्पत्ति होती है क्या, इसे प्रागह का नाश नहीं होना चाहिए, अनुत्पन्न से नाश होती प्रागह में विवाद है, प्रागह तार्किक लोग कहते प्रागह का नाश हो जाएगा, हम प्रागह वितरण कर देंगे, अनुत्पन्न से आकाशादेर निवृत्ति होती अनुत्पन्न आकाश आदि तार्किक मत आकाश काल आत्मा अनुत्पन्न उनकी निवृत्ति होती है क्या, तो प्रागह भी अनादि अनुत्पन्न है इसे उसकी भी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, सजाते अन्यथा अनुत्पन्न निवृत्ति न दृष्टा यदि प्रागह अपनी न निवृत्ति प्रागह की निवृत्ति नहीं हो ना नहीं कार्य करो प्रागह की निवृत्ति नहीं हुई प्रागह का नाश होता है ना नहीं कार्य गुण पर नष्ट होता है कैसे होगा, तस्मात स्वभाव विशेष है वो मानना पड़ेगा प्रपंच और तुच्छ में विशेष है, क्या विशेष है, तुच्छ नित्य विलक्षण निवृत्ति प्रयोजन निवृत्ति किसकी होगी जो तुच्छ और नित्य से भिन्न, नित्य की निवृत्ति होती है ब्रह्म की सतीशान की निवृत्ति नहीं होती, पूर्व पिछले ने केवल ब्रह्म तो नित्य की निवृत्ति नहीं होती है बाकी प्रपंच को तुच्छ मान लिया सतीशान जी को, ऐसा नहीं तुच्छ और नित्य से विलक्षण निवृत्ति का प्रयोजन, तुच्छ नित्य विलक्षण है तो निवृत्ति होगी, प्रपंच तुच्छ है या नित्य है दोनों से विलक्षण है तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, प्रयोजन तुच्छ तुच्छ है ना, तुच्छ मतलब बिल्कुल अप्रसिद्ध है, अली के तुच्छ है शब्द प्रयोग तो करते हैं सरकार को कहते हैं कि बंध्या का पुत्र एक तुच्छ है, तुच्छ मतलब पदार्थ जितने विदा करके एक सत्य है ब्रह्म और असत हो गया तुच्छ, क्योंकि असत शब्द का अर्थ न सत्य असत असत हो गया तुच्छ बंध्या पुत्र सत्य विचार जो हो गया, अरे प्रपंच सत नहीं असंत नहीं उससे विलक्षण है, ये हो गया व्यावहारिक और प्रातिभाषिक दोनों आगे सत असत से विलक्षण है, उसमें फिर दो विभाग है एक व्यावहारिक एक प्रातिभाषिक, ये सब पदार्थ का विचार करने के लिए एक असत तुच्छ पदार्थ है शब्द प्रयोग कर देते लोक में किंतु अर्थ नहीं, योग सूत्र में आया शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प विकल्प वृत्ति शब्द से शब्द ज्ञान होता है बंध्यापुत्र सुन करके बंध्यापुत्र शब्द का प्रत्यक्ष होता है किसको नहीं होता है, बंध्यापुत्र शब्द का प्रत्यक्ष होता है नहीं शब्द का प्रत्यक्ष होता है, अर्थ का प्रत्यय शब्द का प्रत्यय होगा, शब्द ज्ञान हो गया बंध्या पुत्र, शब्द ज्ञान हो जाता है, शब्द का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होने के बाद वस्तु शून्य विकल्प वृत्ति अंतकरण में वृत्ति होती है, विकल्प वृत्ति है, वस्तु शून्य अर्थ शून्य विकल्प वृत्ति मानते हैं। और अत्यंत असत्य की ज्ञान शब्द अर्थ करोति, असत्य का ज्ञान शब्द से होता है ऐसा मानते हैं। कोई तो प्रसिद्ध है लोक में बंध्या पुत्र सदृशा तुच्छ है, ये कई शास्त्र में कहा गया ना, इससे पहले भी लोक में प्रसिद्ध है बंध्या पुत्र अत्यंत तुच्छ है। इसी प्रकार प्रपंच को तुच्छ नहीं कहते वेदांति, तस्मात स्वभाव विचित मान्य पड़े तुच्छ निश्चय विरक्षण निवृत्ति का प्रयोग है। साहस निवृत्ति अधिकरण स्वरूपा, निवृत्ति भी घट का ध्वंस, ध्वंस अधिकरण स्वरूप मीमांसा का तो अधिक अभाव को अधिकरण रूप मानते हैं। घट का ध्वंस कपाल में रहेगा कपाल रूप है, मिट्टी में रहेगा तो मिट्टी रूप है, अधिकरण स्वरूप इसी पक्षे घटनाथार्थम मुद्गर पात आदि घटनाथ के लिए मुद्गर पात में प्रवृत्ति होती है। घट का नाश कपाल रूप मिट्टी रूप होने पर भी घट नाश के मुद्गर पात में प्रवृत्ति होती। इसी प्रकार बंधक की निवृत्ति के लिए मननाद प्रवृत्ति बन गया, मनने उसका साधन मनन निर्देशन प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति होने पर मनन निर्देशन से बंध निवृत्ति अधिकम को। और अतिरिक्त ऐसे पक्ष निवृत्ति को जैसे अतिरिक्त मानेंगे किसे, आत्मा से अधिष्ठान ब्रह्म से बिना, ब्रह्म रूप होने से क्या हुआ, ब्रह्म तो नित्य है, नित्य होने पर जैसे मिट्टी तो है घट नष्ट होने पर भी किन्तु घट है घटनाथ के लिए मुद्गर पात करते, इसी प्रकार बंध निवृत्ति अधिकरण रूप ब्रह्म रूप होने पर भी वो बंध की प्रतीत होती सुख दुख प्रति उसके निवृत्ति के लिए इसके साधन में मननादे प्रवृत्ति होगी। अतिरिक्त मानेंगे तो अतिरिक्त क्या है तो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा निवृत्ति, बंध निवृत्ति यदि ब्रह्म से भिन्न मानेंगे, ब्रह्म से भिन्न जितने तो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय होगा तो उत्पन्न होगा बंध की निवृत्ति। पंचम प्रकार चरम वृत्ति रूपा, पंचम प्रकार मानते हैं इष्ट सिद्धिकार विनुतात्म से बंध निवृत्ति को पंचम प्रकार, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं और वो मिथ्या भी नहीं अनुभय भी नहीं, सत्य नहीं ब्रह्म से भिन्न है, तुच्छ नहीं बंध निवृत्ति और उभय नहीं हो सका है। वेदांति कहते सत असत और उभय से विलक्षण है अनिर्वचन चतुर्थ, ये कहते अनिर्वचन यदि कहेंगे उसका कारण फिर अज्ञान मानना पड़ेगा, कारण के बिना अनिर्वचन कैसे रहेगा, कारण मानेंगे तो फिर अज्ञान हो जाएगा, इसलिए अनिर्वचन भी नहीं है, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं और अनिर्वचन अनुभय भी नहीं, और क्या है वो पंचमय के प्रकार मानते हैं इस शुद्धि का। और कोई चरम वृत्ति रूप कहते ब्रह्माकार वृत्ति, अंतम ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति होगी बंध की निवृत्ति होगी अंत में क्या रहेगा चरम वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति। सर्वथा जन्य है वो वृत्ति रूप कहो तो जन्य, पंचम प्रकार मानो तो क्या है यदि कुछ है बंधन आश्रय के लिए कल्पना करना पड़ेगा प्रवृत्ति आवश्यक है इसी न कहते अनुपति नंध से ब्राह्मणी अध्यक्ष बंध मिथ्या है क्या होता अध्यक्ष है राज्य में सर्प मिथ्या मतलब सर्प अध्यक्ष है, बंध यदि अध्यक्ष है तो निधिध्यासन साध्य साक्षात साक्षात्कार निवर्त्यतम श्रवणादि नियम आदि से सापेक्ष ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यतम से न त्याग। यदि बंध को अध्यक्ष मानेंगे तो उसका ब्रह्म का निधिध्यासन साध्य साक्षात्कार, श्रवण माना निधिध्यासन कम से साक्षात्कार होता है, निधिध्यासन साध्य क्या हुआ साक्षात्कार, साक्षात्कार से निवर्त्य होता है कौन बंध, तो यदि बंध मिथ्या है तो साक्षात्कार निवर्त्य तो उसमें नहीं आएगा और क्यों नहीं है आगे बताएंगे। श्रवणादि नियमादि से सापेक्ष ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य संत, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य होता है बंध वो नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान कैसा है श्रवणादि नियम अदृष्ट सापेक्ष, श्रवणादि में नियम है श्रवणादि नियम अदृष्ट होता है, अदृष्ट सापेक्ष जो ब्रह्म ज्ञान तब निवर्त्य बंध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसमें बताते हैं नहीं देवता निधिध्यासन साध्य साक्षात्कार निवर्त्यम दुरितम, देवता का ध्यान करेंगे इसका साक्षात्कार उनसे पाप निवृत्त हो जाता है, वो पाप क्या देवता में अध्यस्त है क्या न तत्व दुरितम तत्व न अध्यस्तम न वा दूरगमनादि नियम अदृष्ट सापेक्ष चतुर्दशम, सेतुबंध ब्रह्मत्यादि पाप निवृत्ति होती सेतुबंध दर्शन से। सेतुबंध तो दूर पैदल जाना और पाप का घोषण करके उद्घोषण करके नहीं किया पाप कर्म किया और पाप पैदल जाना दिशा कर आदि करके ये नियम अधिक स्थापित फिर सेतु दर्शन करने पर पाप की निवृत्ति होती है। किंतु जो पाप है क्या सेतुबंध में अध्यस्त है क्या तत्र अध्यस्तम इसी प्रकार है श्रवणादि स्वर्गत अदृष्ट का बाद में मतलब बहुत बाद में स्वर्गत मरने के बाद मिलेगा यहाँ नहीं हो सकता है। कुछ अदृष्ट अभी फल देते हैं सब अदृष्ट बाद में फल देगी कभी नहीं अभी अदृष्ट फल दे साक्षात अदृष्ट होकर के ज्ञान ज्ञान का साधन जो अदृष्ट वो मरने के बाद नहीं अभी जो नहीं जो अदृष्ट ज्ञान का साधन है वो मरने के बाद फल देगा अभी फल देगा नहीं दृष्ट होता है जो प्रत्यक्ष फल उपलब्ध होता है दृष्ट होता है विपरीत भावना की निवृत्ति श्रवण मनन निधिध्यासन करते श्रवण मनन करते संशय विपरीत भावना की निवृत्ति ये दृष्ट फल है श्रवण का फल अनुभूत होता है। अदृष्ट जो होता है दिखता है ज्ञान नहीं दिखता है अदृष्ट के द्वारा ज्ञान हुआ यदि ज्ञान ही साक्षात फल कहेंगे तो दृष्ट हो गया अदृष्ट के द्वारा जो ज्ञान है वो अदृष्ट हुआ अदृष्ट के द्वारा पुण्य होकर के ज्ञान होता है। तो अदृष्ट सापेक्ष ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति के लिए सर्वापेक्षा यज्ञाधिष्ठवत तो यज्ञ दान तपस्व ज्ञान का साधन हुआ ज्ञान का साधन कैसे होगा अदृष्ट के द्वारा अदृष्ट अंतगुण शुद्धि होकर अदृष्ट के द्वारा तो अदृष्ट के द्वारा ही अंतगुण शुद्धि होकर के अदृष्ट सापेक्ष ब्रह्म ज्ञान अतः श्रवणादि से अदृष्ट होगा अदृष्ट होकर के निधिध्यासन जन्य ब्रह्म ज्ञान के अदृष्ट कारण है क्योंकि निधिध्यासन से तो दृष्ट विपरीत भावना की निवृत्ति होती है और अदृष्ट पाप अदृष्ट प्रतिबंधक होता है उसकी निवृत्ति होती है श्रवणादि नियम से जितने अन्य तो साधन है यज्ञ दान सेवा तप आदि तो सब अदृष्ट के द्वारा दूरित जो प्रतिबंधक दूरित नाशक होकर के ज्ञान का साधन हो जाते हैं। इसे दो है दृष्ट भी फल है निध्यासन का दृष्ट साधन दृष्ट है श्रवण मन निध्यासन अदृष्ट भी है जितने कर्म यज्ञ दान तप कर्म ज्ञान का कर्म कैसे होगा अदृष्ट के द्वारा श्रवण मन निध्यासन ज्ञान का जनक है ये दृष्ट विपरीत भावना संशय निवर्तक होकर के यज्ञ दान तप दूरित प्रतिबंधक निवर्तक होकर के साधन है। इसी के सिद्धांत उत्तर देता है आत्माध्यस्त गौरत्वादे शुक्त्यादि अध्यस्त रूप्यादिश्च तत् देवता का निधिध्यासन करने पर निधिध्यासन साध्य हो गया देवता का साक्षात्कार देवता का साक्षात्कार से निवृत्त होता है पाप देवता साक्षात्कार निवृत्त जो पाप है वो पाप तो देवता में अध्यस्त नहीं है। इसी प्रकार दूरगमनादि नियम अदृष्ट सापेक्ष हो गया सेतु दर्शन सेतु दर्शन के लिए ऐसे नियम अदृष्ट से जैसे दर्शन हुआ उससे निवृत्त तो होगा पाप किंतु वो पाप तो सेतु में अध्यस्त नहीं है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो गया प्रपंच बंध वो बंध ब्रह्म में क्यों अध्यस्त होगा और यदि ब्रह्म में अध्यस्त है तो ब्रह्म ज्ञान निवृत्त नहीं होना चाहिए या तो ब्रह्म में अध्यस्त नहीं मानो सत्य मानना पड़ेगा अध्यस्त है तो निवृत्त नहीं होगा। इस प्रकार देवता निधिध्यासन साध्य साक्षात्कार निवर्त पाप देवता में अध्यस्त नहीं है। दूरगमनादि नियम अध्यस्त सापेक्ष सेतु दर्शन निवर्त होता पाप वो पाप सेतु बंध में अध्यस्त नहीं। इसी प्रकार बंध ब्रह्म में अध्यस्त नहीं मानो और यदि अध्यस्त मानेंगे तो श्रवणादि नियम अध्यस्त साध्य ब्रह्म ज्ञान निवर्त नहीं होना चाहिए। यदि चेतना आत्मा अध्यस्त गौरव आत्मा में अध्यस्त गौरव गौरव हम ज्ञान होता है नहीं ये गौरव आदि अध्यस्त गौरव आदि अध्यस्त आत्मा शुक्त्यादि अध्यस्त रुपयादि से सृष्टि में रजत अध्यस्त अधिकान तत्त साक्षात्कार निवर्त्यत्व दर्शन है न आत्मा में अध्यस्त गौरव आत्म साक्षात्कार से निवृत्त होता है शुक्ति साक्षात्कार से रजत निवृत्त होगा प्रपंच से ब्राह्मणी अध्यस्तया तत्साक्षात्कार निवर्त्य से आवश्यकता जैसे आत्मा अध्यस्त गौरव आत्म साक्षात्कार निवृत्त होगा श्रुति अध्यस्त रजत श्रुति ज्ञान निवृत्त होगा ऐसे आत्मा अध्यस्त ब्रह्म अध्यस्त प्रपंच बंध ब्रह्म ज्ञान निवृत्त होगा आवश्यक है नहीं। श्रुत्यादि अध्यस्तम रुत्यादि श्रुत्यादि ज्ञान भी अनिवर्तक है। रजत श्रुति में अध्यस्त है, उसकी निवृत्ति श्रुति ज्ञान भी न हो जाती है, श्रुति ज्ञानी के साधन। और देवता दर्शनादि तो प्रायश्चित समकक्षण दूरित कारण आत्मा अवस्थान आश्रम क्रियते। ये जो देवता दर्शन से ताप निवृत्ति होती कहा, ये प्रायश्चित समकक्ष हो गया देवता दर्शन। जैसे प्रायश्चित कर्म से क्या होगा, कोई ताप कर्म क्या है, प्रायश्चित कर्म से ताप कर्म फलप्रद नहीं होगा। इसी प्रकार जो ताप कर्म क्या देवता दर्शन होने पर प्रायश्चित के समान होकर के दूरित कारणात्मा अवस्थान आश्रम कारण रूप रहेगा न तो निवृत्ति। जैसे सुप्ति ज्ञान से रजत की निवृत्ति होगी बाद, उसे ताप का बाद नहीं होता है। ताप कर्म किया प्रायश्चित देवता दर्शन होगा, उसे ताप का बाद होगा, बाद नहीं होगा, वो कारण रूप रहेगा निवृत्ति का बाद। न तो सुप्ति ज्ञान में दुख से वो निवृत्ति नहीं होता तो बाद। सुप्ति ज्ञान से रजत का जैसे बाद होता है, ऐसे देवता ज्ञान से ताप का बाद प्रायश्चित से बाद नहीं होता है, कारण रूप से रहता है, कार्य प्रदान नहीं होता है। अधिष्ठान अज्ञान रूप उपादन कर होगा ना नहीं, रहेगा तो प्रायश्चित कर्म क्या तो इसे रहोगे फल नहीं दिया प्रतिबंध बाद नहीं हुआ। इसे घट नष्ट हो गया कारण रूप से मृत्यु रूप से रहा, घट का बाद नहीं हुआ। अधिष्ठान अज्ञान रूप उपादान कस्य आरोपी कस्य अधिष्ठान अज्ञान रूप अधिष्ठान अज्ञान रूपम उपादान मित्र अध्यस्त का उपादान क्या होता है, अधिष्ठान का अज्ञान, सृष्टि का अज्ञान, रजत का उपादान, ब्रह्म का अज्ञान, प्रपंच का उपादान आरोपित से तिवृत्ति मेरा निवृत्ति होगा। अज्ञान निवृत्ति के बिना अज्ञान उपादान का अध्यस्त की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए निवृत्ति बाद नहीं होता तो अज्ञान निवृत्ति से बाद होगा। अज्ञान निवृत्ति से अधिष्ठान ज्ञान आदि व्यक्ति क्षमता अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, अधिष्ठान ज्ञान के अध्ययन के लिए पहले कहा श्रवणादि नियमादिष्ट न मुक्ति प्रति कारण। श्रवण नियमादिष्ट जो कहा मुक्ति के प्रति कारण नहीं, किंतु नियमादिष्ट किसके प्रति कारण, ब्रह्मा परोक्षम प्रति, ब्रह्मण अपरोक्षम प्रति। श्रवण से नियम होता है, नियम जन जो अदृष्ट किसके लिए कारण है, अपरोक्ष ज्ञान के प्रति कारण, मुक्ति के प्रति नहीं। न अवघात साध्य वैकृत्य अन्य अपूर्व से श्रवणादि साध्य अपरक्ष अन्य मुक्तिरव तसाध्यत्व सूरपिजी कहता है। अवघात साध्य होता वैकुष्ठ गृहिण अभवती, अवघात करने से गृह ध्यान का शरीर का निकल जाता है, वैकुष्ठ हुआ, वैकुष्ठ हो गया अवघात साध्य। अवघात साध्य वैकुष्ठ के अपेक्षा अपूर्व अन्य है नियमादिश गृहिण अभवंती नियम भी अवघात नहीं वैकुष्ठीकरण संपादनीय। तो अवघात टूटने पर जो अदृष्ट होगा वैकुष्ठकरण से भिन्न है नहीं, तो अवघात साध्य हो गया वैकुष्ठ्य, उससे अन्य हो गया अपूर्व, अवघात होता है नियम अदृष्ट होगा। इसी प्रकार श्रवणादि साध्य क्या है, अपरोक्ष ज्ञान, श्रवणादि साध्य अपरोक्ष अन्य ही ये श्रवणादि नियम साध्य फल होना चाहिए। नियम अदृष्ट का फल क्या होगा, श्रवणादि साध्य अपरोक्ष से अन्य होना चाहिए। जैसे अवघात साध्य वैकुष्ठ से अन्य अपूर्व नियम अदृष्ट का फल होगा, इसी प्रकार यहाँ भी श्रवणादि नियम अदृष्ट का फल क्या होगा, श्रवणादि साध्य अपरुष ज्ञान से भिन्न। तो श्रवणादि साध्य अपरुष ज्ञान से भिन्न और क्या होगा, मुक्ति। श्रवणादि साध्य अपरुष अन्य मुक्ति होता साध्य तो होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा श्रवण नियम अदृष्ट साध्य साक्षात्कार श्रवण निरपेक्ष से उपायांतर प्रसिद्ध। देखो नियम कहाँ होता है, नियम है पाक्षी के प्रति, अवघात में अवघात को छोड़ करके अन्य नख वितरण घर्षण के द्वारा धान के स्कूल से निकाल करते हैं, अन्य उपाय प्राप्त होने पर पक्षी का अवघात करके कूट करके धान का स्कूल से निकालना। इसी प्रकार यहाँ यदि श्रवणादि नियम अदृष्ट मानेंगे तो क्या होगा, साक्षात्कार का कोई दूसरे साधन प्राप्त हो तो अन्य साधन की निवृत्ति करके केवल श्रवणादि पूर्वक साक्षात्कार करें, लेकिन साक्षात्कार का अन्य कोई साधन है कि श्रवण मनिध्यास में छोड़ करके, अन्यथा श्रवण नियम अदृष्ट साध्य साक्षात्कार। यदि साक्षात्कार श्रवण नियम अदृष्ट साध्य मानेंगे तो कोई दूसरा उपाय मानना पड़ेगा, श्रवण निरपेक्ष, श्रवण निरपेक्ष से उपायांतर से श्रवण निरपेक्ष कोई दूसरा उपाय है ज्ञान का बताओ, कोई प्राप्त है, अप्रसत्य श्रवण निरपेक्ष उपान्य होता है ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं। तो प्राप्ति होने पर तो नियम विधि अत्यंत अप्राप्त हो तो नियम विधि विधि अत्यंत अप्राप्त हो श्रवण से श्रवणादि श्रवणादि निरपेक्ष उपायंतर ज्ञान के लिए प्राप्त नहीं होते तत्प्रशस्त अधिन नियम विधि होगा प्राप्ति का अधिन नियम विधि होती नियम बाकी की प्रति प्राप्त नहीं होने पर नियम विधि नहीं इसे श्रवणादि नियम क्यों इति न इति क्यों ये प्रश्न है। सिद्धांत कहेगा परोक्ष ज्ञान श्रवण से होता है अपरोक्ष ज्ञान नियम अधिष्ठते इति न पूर्व विषय का यही ठीक है श्रवण से परोक्ष ज्ञान होगा अपरोक्ष ज्ञान नियम अधिष्ठते इति नहीं सन श्रवणादि विद्धु परोक्ष ज्ञान प्रवाह रूप निधिदासन साध्य अपरोक्ष से दृश्य न उद्देश्य उद्देश्य आत्मावर द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निधि हस्तव्य श्रवणादि विधि वहाँ किस उद्देश्य श्रवण विधान किया गया दर्शन के आत्मा द्रष्टव्य कह करके दर्शन ज्ञान का अनुवाद करके ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधिध्यासन ये विधान के तो श्रवणादि विधि में निधिध्यासन का विधान किया श्रवण मनन निधिध्यासन निधिध्यासन क्या है परोक्ष ज्ञान प्रवाह रूप निधिध्यासन परोक्ष ज्ञान प्रवाह में ब्रह्म पहले संशय विपर्युक्त ज्ञान हुआ ये परोक्ष ज्ञान है उसका प्रवाह जलन परोक्ष ज्ञान प्रवाह रूप निधिध्यासन उसके साध्य अपरोक्ष अपरोक्ष ज्ञान ही दृश्य से उसका उद्देश्य है आत्मा दृष्टि को कहकर किसके उद्देश्य साधन धर्म विधान क्या होता जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक उसी ज्ञान के उद्देश्य से ही ज्ञान का साधन श्रवण मनन निध्यासन का विधान किया गया इसलिए निधिध्यासन साध्य जो अपरोक्ष है उसी को ही दृष्टदात से दृष्टि कर उद्देश्य किया स्वर्ण मत परोक्ष ज्ञान में कामनाएं अयोग तुम्हारे मत में वेदांति मत में परोक्ष ज्ञान की इच्छा होगी क्या आप अपरोक्ष ज्ञान चाहे तो बंधन निवृत्ति के लिए ज्ञान निवृत्ति के लिए अपरोक्ष ज्ञान इच्छा साधन क्या है अपरोक्ष ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान की तो इच्छा ही नहीं होगी स्वर्ण से परोक्ष ज्ञान होगा आगे फिर अपरोक्ष ज्ञान ये से कहते परोक्ष ज्ञान कामनाएं होगी ना सबसे उद्देश्य तो होगा परोक्ष ज्ञान उद्देश्य नहीं होगा परोक्ष ज्ञान के उद्देश्य से श्रवण नहीं किया जाएगा श्रवण मन निध्यासन तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए होते हैं इति चे ध्यान तो संतान को सिद्धांत देता न तत्र कर्तृत्व नियमापूर्वस्य परमापूर्व साधकत्व पुरुषार्थ हिरण्य धारणा आदि नियमादृष्ट से तद अभाव नियमादृष्ट दो प्रकार कहेंगे एक तो नियमादृष्ट कर्तृत्व होता है एक होता है पुरुषार्थ कर्तृत्व संपत्ति के लिए जो नियम है कर्तृत्व होगा और जो कर्तृत्व संपत्ति के नहीं क्योंकि कुछ कर्म से फल मिलेगा पुरुष को तो कर्तृत्व हुआ और पुरुषार्थ हुआ जैसे चम्मच न आप प्रणय जो दशोपनाथ कर्म कर चम्मच तात्व से जलना और गो दो है ना पशु पशु काम किए पशु इच्छा है तो गो दो पात्र में जल रखें तो गो दो पात्र में जल रखें तो क्या फल मिलेगा पशु फल नहीं रखेंगे तो पशु फल नहीं मिलेगा समस्त पात्र में जल रखें तो कर्म कर्तृ संपत्ति हो गया नहीं कर्तृ संपत्ति हो तो गो दो पात्र रखा है कर्तृत्व या पुरुषार्थ हुआ पुरुषार्थ कर्तृ संपत्ति तो हो जाएगी किंतु पुरुषार्थ पशु फल के लिए गो दो पात्र विधान किया गया इसी प्रकार यहाँ जो नियम कर्तृत्व नियम है गृह नवांति ये कर्तृत्व नियम है नियमापूर्व परमापूर्व साधक होता है कर्तृत्व नियम किंतु जो एक वाक्य है सुवर्णम हिरण्यम धार्यम हिरण्य सोना सुवर्ण का शोभन वर्ण वाले अच्छे शोभन वर्ण वाले हिरण्य सुवर्ण धारण करना है शोभन वर्ण ऐसे सुवर्णम हिरण्यम धार्यम ऐसे अर्ण जो सुवर्ण धारण किया गया ये पुरुषार्थ प्रस्तुत नहीं पुरुषार्थ हिरण्य धारण आदि नियम आदिष्ट तद अभाव जो हिरण्य धारण नियम है नियम अदृष्ट प्रस्तुत है नहीं तद अभाव परमात्म साधक नहीं इसी प्रकार श्रवणादि साध्य साक्षात्कार अन्य फल अभाव है ये जो अदृष्ट है जैसे हिरण्य धारण कृत्वर्थ नहीं हुआ इसी प्रकार श्रवणादि साध्य साक्षात्कार अन्य फल इसका नहीं है तेने वे फलवत्त हो पे यही साक्षात्कार से ही फलवत्त हो गया साक्षात्कार फल हो इसमें स्थिति ब्रह्मसूत्र सदा इतिहास यज्ञादि सूत्र अथवा इतने सर्वेशा आत्मकरण नाम अपेक्षा जितने आत्मकर सब ज्ञान का साधन है। यज्ञादि श्रुति है, यज्ञादि श्रुति कौन है? समेतम वेदान वचन है ना, ब्रह्मा यज्ञ तपता अनाशकन, ये जो सब यज्ञादि श्रुति से सब आत्मकर्म की अपेक्षा ज्ञान का साधन है। अश्वत दृष्टांत दिया, अश्व जिस प्रकार भूमि कर्तने के लिए खेती करने के लिए आवश्यक नहीं होने पर भी रथ कर्तने के लिए आकर्षण के लिए साधन होता है, ठीक इस प्रकार ज्ञान कर्म मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन है। तो यहाँ पूर्व विषय क्या कहेगा, कर्म यदि मोक्ष का साधन नहीं तो ज्ञान का भी साधन नहीं होगा। सिद्धांत ने कहा ज्ञान का साधन हो सकता है, मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी, जिस तत्व भूमि के हल करने के लिए साधन नहीं होने पर भी रथ आकर्षण के लिए साधन होता है, तो इसी प्रकार अश्व के समान ज्ञान का साधन। इसलिए ये वेदान वचन यज्ञ दान तब तृतीया विभूति यज्ञ विविधिशंति विदिशंति तृतीया विभूति साधन करण किसका साधन है? वेदन का वाचस्पति का विविधिता का यज्ञ विविधिशंति विविधिता वेदी तुम्छा विदिधा तो सन प्रत्यय प्रत्यर्थ प्रधान होता है, प्रत्यर्थ इच्छा, इच्छा का साधन होना चाहिए यज्ञ ने विविधिशंति यज्ञ ने तृतीया विभूति करण में यज्ञ विविधिता का साधन है या ज्ञान का साधन है? तो वहाँ कहते वाचस्पति विविधिता में सन प्रत्यय प्रधान प्रत्यर्थ प्रधान होता है, इच्छा है, इच्छा का साधन होना चाहिए, विविधिता के द्वारा ज्ञान का साधन हो। तो वहाँ विवरण काल ने कहा तृतीया करण है और विविधिता में सन प्रत्यर्थ इच्छा प्रधान है, फिर भी अश्वन जिगमी क्षति अश्वन जिगमी क्षति का क्या तत्व से जाना चाहता है, तो अश्व गमन का साधन है या इच्छा का साधन है? गमन का साधन हुआ, इच्छा का नहीं, ठीक है। यज्ञ ने विविधिशंति में यज्ञ भी धातुअर्थ ज्ञान का साधन है, जिस धातु अर्थ ज्ञान ज्ञान का साधन है इच्छा का, तो ज्ञान का साधन होकर के सब आश्रम कर्म तप आदि सेवा आदि जितने सब ज्ञान का साधन कहा गया। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान ही परिचनाते थे, तो ज्ञान ही समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान ही समाप्त होता है क्या? ज्ञान साध्य मोक्ष का जनक नहीं किंतु ज्ञान जनक, ज्ञान ही समाप्त हो गया था, ज्ञान साध्य मोक्ष का जनक नहीं किंतु ज्ञान का जनक, सब कर्म ज्ञान का जनक होते हैं। अत सर्वाखिल पदाध्यान सर्वम कर्माखिलम पार्थ अखिल भी हो सर्व सब जो सब आया कर्म शब्दवाच्य अपूर्व मात्र से सर्वम कर्माखिलम कर्म शब्द अपूर्व जितने हैं सब ज्ञान समाप्ति दर्शित है, ज्ञान में समाप्ति, ज्ञान होने पर कर्म समाप्त हो गया अर्थात कर्म ज्ञान देकर के चरितार्थ हो गया, ज्ञान उत्पत्ति के ज्ञान जनक होकर के मोक्ष से अविद्या निवृत्ति रूपस्य अविद्या समय मोक्ष मुख्य क्या है? अविद्या निवृत्ति और बंध सात बंध उदाहरण अविद्या बंध अविद्यास्तमय मोक्ष सात बंध उदाहरण अविद्या निवृत्ति मोक्ष है और बंध है अविद्या ही बंध है। अब मोक्ष से अविद्या निवृत्ति रूप से ज्ञान आश्रित साध्य तो नियम अविद्या निवृत्ति रूप जो मोक्ष ज्ञान साध्य है, ज्ञान अतिरिक्त साध्य है, अतिरिक्त असाध्य है, और ज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से ही, ज्ञान अतिरिक्त साध्य नहीं, ज्ञान अतिरिक्त साध्य से निवासी से ज्ञान की निवृत्ति। ज्ञानी तो असंभावनादि निवृत्तिया प्रतिबंधक दुरित निवृत्तिया च दृष्टादृष्टान्त उपयोग ज्ञान में निधिध्यासन करने से क्या होगा? असंभावनादि निवृत्तिया श्रवण मनो निध्यासन से असंभावना की निवृत्ति कैसे होगी? असंभावना मनन से असंभावना वो असंभावना भी वही संशय जो है असंभावना जीव ब्रह्म की कथा की होगी असंभावना संशय कहते हैं असंभावना भी कहते हैं प्रमेय में जो असंभावना जीव ब्रह्म की कथा हो नहीं सकती यह युक्तिया संभावित संधानम मनन युक्ति के द्वारा संभव है जीव ब्रह्म की एकता है जगत मिथ्या संभव है इसका नाम मनन है तो मनन के द्वारा असंभावना की निवृत्ति और संशय की निवृत्ति श्रवण के द्वारा वो भी असंभावना है। श्रवण के साथ द्वितीय ब्रह्म में बैठेगा तात्पर्य होगा इतने बड़े कर्म कांड उपासना आदि तो संशय की निवृत्ति, और आदि से निधिघातन के द्वारा विपर्य विपरीत हानि की निवृत्ति, असंभावना आदि निवृत्ति के द्वारा प्रतिबंधक दूरित निवृत्ति आज दोनों हो गया। एक श्रवण मनन निधिघासन करने पर भी ज्ञान नहीं होता है यदि कोई प्रबल दूरित प्रतिबंधक पाप है। श्रवण मन निधिघासन क्या करेंगे, दृष्ट फलक है, दृष्ट है संशय विपर्य निवर्तक है, और अदृष्ट के द्वारा दूरित का भी निवर्तक है। प्रतिबंधक दूरित निवृत्तिया दृष्टा दृष्टांश उपयोग, श्रवण ज्ञान में श्रवण मन निध्यासन का उपयोग एक बार, दृष्टांश में किसके क्या करेंगे, असंभावना विपर्य हानि की निवर्तक निवृत्ति होगी। अदृष्टांश के द्वारा पाप अदृष्ट प्रतिबंधक अदृष्ट की निवृत्ति होगी, श्रवणादृष्ट नियम अदृष्ट होगा, नियम अदृष्ट क्या करेगा, प्रतिबंधक पाप अदृष्ट की निवृत्ति करेगा, और दृष्ट श्रवण मन निध्यासन के द्वारा संशय विपर्य की निवृत्ति होगी। सामान्य पुरस्कार प्रशस्त साधनांतर से निवृत्ति सर्वत्र नियमित फलम, सामान्य को सामान्य पूर्वक जो प्राप्त है साधनांतर उसकी निवृत्ति नियम विधि का फल सर्वत्र। विशेष रूपेण तो अपूर्व विधि तमेव, विशेष रूप से तो नियम विधि अपूर्व विधि है। देखो जब गृहीन अभंति कैसे घटाते हैं, ऐसा है गृहीन अभंति अवघात, तो अवघात के द्वारा वैतुष्टीकरण तो प्राप्त है, किंतु अपूर्व साधनीभूत जो गृही वैतुष्य, अपूर्व का साधनीभूत जो गृही का वैतुष्य है, अन्य किसी उपाय से प्राप्त है बताओ, नख वितरण के द्वारा कर्षण करके चिलिका से निकाल देंगे वैतुष्य हो जाएगा, किंतु अपूर्व साधनीभूत गृही वैतुष्य अन्य उपाय से प्राप्त है, अपूर्व साधनीभूत गृही वैतुष्य अवघात अतिरिक्त साधनांतर अप्रसक्त होगी, ब्रीही का वैशिष्य तो अन्य उपाय से प्राप्त है, किंतु अपूर्व साधनीभूत ब्रीही का वैशिष्य अन्य साधन से प्राप्त है, अवघात अतिरिक्त साधनांतर की प्राप्ति ही नहीं तो नियम कैसे होगा, तो अभी ब्रीही वैशिष्य मात्र प्रशस्त है, ब्रीही वैशिष्य मात्र ही प्रशस्त है। नख विदनाज निवृत्ति, नख विदनाज की निवृत्ति होगी, ये क्या हुआ, जो वैशिष्य तो अन्य उपाय से प्राप्त था, किंतु अपूर्व साधनीभूत ब्रीही वैशिष्य अन्य उपाय से प्राप्त नहीं था, नहीं होने पर भी नियम विधि हुई तो वैशिष्य मात्र में प्राप्त था नख विदरण, नख विदरण किसके लिए प्राप्त था, केवल चिलिका निकालने के लिए, अपूर्व साधनीभूत वैशिष्य में प्राप्त था नहीं था, तो विधि वैशिष्य मात्र प्राप्त था नख विदरण आदि उसकी निवृत्ति होती। विशिष्ट कार्यकारण भावबोधन, विशिष्ट कार्यकारण हो गया, कारण होता है अपूर्व साधनीभूत वैशिष्य और कार्य होगा अदृश्य याग अदृश्य होगा। इसी प्रकार निर्विशेष ब्रह्मात्मा अभेद साक्षात्कार, निर्विशेष जो ब्रह्मात्मा अभेद साक्षात्कार का जो प्रतिबंधक है उसी प्रतिबंध की निवृत्ति में श्रवणादि अतिरिक्त साधनांतर प्राप्त है नहीं, अप्रसक्तो अपि आत्मज्ञान मात्र प्रतिबंध निवृत्त, आत्मज्ञान मात्र का प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए प्राप्त है, आत्मज्ञान मात्र प्रतिबंध निवृत्ति के लिए सांख्यादि शास्त्र से आदि प्रसत, सांख्यादि शास्त्र से आत्मज्ञान हो सकता है, न्याय शास्त्र सांख्य शास्त्र किसके आत्मज्ञान के लिए तो प्राप्त होगा, सत्य होता नहीं, सांख्यादि शास्त्र से प्रसृति होती, श्रवणादि अतिरिक्त साधनांतर प्राप्त नहीं किसके लिए, बंध निवृत्ति, आत्म ब्रह्मात्मा अभेद साक्षात्कार प्रतिबंधक निवृत्ति के निवृत्ति के लिए, निर्विशेष ब्रह्मात्मा अभेद साक्षात्कार प्रतिबंध निवृत्ति में श्रवणादि अन्य उपाय की प्राप्ति नहीं, किंतु अन्य उपाय प्राप्ति किसके लिए, केवल ज्ञान आत्मज्ञान मात्र प्रतिबंध निवृत्ति के सांख्यादि शास्त्र प्राप्त है, उसकी निवृत्ति विशिष्य वेदांत वाक्य विचार विधानात् परम गंभीर अयम ग्रंथात्, वेदांत वाक्य विचार का विधान किया गया, ये साधन अंतर सांख्यादि शास्त्र की निवृत्ति करके सांख्यादि शास्त्र से ही श्रवणादिजन्य नियमादिष्टजन्य के द्वारा साक्षात्कार होगा, वेदांत वाक्य विचार विधान किया गया, अर्थात वेदांत वाक्य विचार से अन्य उपाय ज्ञान का प्राप्त नहीं है, किंतु जो श्रवणाद कैसे ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्मात्म अभेद साक्षात्कार के प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए, उसके वेदांत वाक्य ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक जो है उसके निवृत्ति के लिए श्रवणादि अतिरिक्त तो कोई साधनांतर प्राप्त है क्या? नहीं, नैवेद्य पुराण नियम विधिकेत होगा, अन्य प्राप्तवन पर नियम होगा, अन्य प्राप्त नहीं है। किंतु खाली ज्ञान के लिए जो प्रतिबंधक है उसकी निवृत्ति सांख्य शास्त्र। ज्ञान के प्रतिबंधक क्या है? ज्ञान पृथ्वी जलादि से भिन्न है नहीं है कौन से है उसमें अदृश्य है। न्याय और सांख्य के द्वारा सामान्य ज्ञान का प्रतिबंधक नष्ट हो जाता है। सामान्य आत्मा का ज्ञान हो जाने के लिए चाहिए, किंतु निर्विष्ट से ब्रह्मात्मा के ज्ञान के लिए वो सांख्य शास्त्र से होगा। सांख्य शास्त्र से केवल आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा पुष्कर पलाश वस्तु से प्रकृति से भिन्न है ये तो ज्ञान होगा, उसके लिए प्राप्त है। उसके लिए जो प्राप्त होता है उसकी निवृत्ति करके केवल श्रवण मनन निध्यास वेदांत के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करना। वेदांत वाक्य विचार विधान किया इति ग्रंथ अयम ग्रंथार्थ परम गंभीर। ओम।